života deo. Da ćeš sa njom biti srećan, to se mnogo varaš. Vratit ćeš se opet meni kad se razočaraš. Da ćeš sa njom biti srećan, to se mnogo varaš. Vratit ćeš se opet meni kad se razočaraš. Razočaraš. Da ćeš sa njom biti srećan, to se mnogo varaš. Vratit ćeš se opet meni kad se razočaraš. Biti srećan, to se mnogo varaš. Vratit ćeš se opet meni kad se razočaraš.